Koekoek, koekoek, herinner je nog een tijd? Koekoek, koekoek, van liefde en zaligheid. Jij zong zo blij, heel hoog in de eikenboom. Waaronder wij, in heerlijke toekomst droom. Gaf blij de moe, een kusje op haar gezicht. Jij keek stil toe, en kneep schalks een oogje dicht. Ons hart gaf aan, zijn roepstem gedwee gehoor. De bleke maan, daar schoof toen een wolkje voor. Ik las in haar donkere ogen vreugde door liefde bewogen. Nu is die tijd lang vervlogen. Al het geluk is voorbij. Koekoek, koekoek, mijn trouwdag die brak toen aan. Zie haar al bruid, betoverend nog naast te staan. De aarde leek een hemeltje voor ons bij. Toen zij zo weer mijn lieveling tot me zei. Het was al een sprook van liefde en wondermacht. Toen ik voor het eerst haar blij naar mijn woning bracht. De koekoeksklok sloeg heimelijk 12 uur. Toen zij me omhelde vol jeugd liefdesvuur. Ik las in haar donkere ogen vreugde door liefde bewogen. Nu is die tijd lang vervlogen. Al het geluk is voorbij. Tijd lang vervlogen, al het geluk is voorbij.